Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Leeuwarden opgepakt voor de bommelding vorige maand bij het Friese provinciehuis. Daar was op dat moment een demonstratie van boeren aan de gang. De politie kreeg een telefoontje dat er in het gebouw een mestbom zou ontploffen. Er werd uiteindelijk niets gevonden. Nederland heeft door de aanhoudende droogte te maken met een officieel watertekort, zegt minister Harbers van Infrastructuur. Vanaf vandaag bepaalt een landelijk crisisteam hoe het water wordt verdeeld. Op dit moment zijn er nog geen extra maatregelen nodig en ook is er nog genoeg drinkwater. Het aantal tips bij meldpunt kinderporno is flink afgenomen. In de eerste helft van het jaar kwamen er in Nederland 90% minder meldingen binnen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De daling komt volgens experts vooral doordat de druk op hostingbedrijven is toegenomen om het probleem aan te pakken. Drie jongeren zijn aangehouden voor het in brand steken van een eeuwenoude boom in Eindhoven. De plataan van ruim 250 jaar oud raakte door de brand beschadigd aan de stam en de schors. De verdachten zijn 16 en 18 jaar oud en komen uit Eindhoven en Nuenen. ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout is de vertraging 20 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. EO. Kifa Alouche. Geld of je leven. Goedemiddag, welkom bij Geld of je leven, het economieprogramma op NPO Radio 1. Mijn gast van zometeen is opgegroeid met de denkbeelden van een klassiek econoom. Zoals bijvoorbeeld Milton Friedman, die heilig geloofde in kapitalisme en hebzucht als iets positiefs zag, zoals hij zei tegen deze interviewer. Did you ever have a moment of doubt about capitalism? And whether greed's a good idea to run on? Well, first of all, tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? Deze vorm van kapitalisme heeft geleid tot een schadelijk mensbeeld, vindt econoom Shinta Oosterwaal. Daarom is het tijd voor verandering, stelt ze. Geld of je leven. Maar we beginnen met nieuws van vandaag dat daar misschien ook wel mee te maken heeft. Want 4 van de 5 distributiecentra in Nederland die overtraden afgelopen jaar de veiligheids- en gezondheidsregels. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de arbeidsinspectie. 20 keer werd het werk door de inspectie stilgelegd omdat er ernstig gevaar was voor werknemers. Vooral arbeidsmigranten zijn er de dupe van. Betalen zij de prijs voor onze koopzucht? Ik praat daarover met Paul van den Burg van de arbeidsinspectie en Jerry Clemens van vakbond FNV. Welkom heren. Allereerst naar het vandaag gepubliceerde onderzoek, meneer van den Burg. Wat zijn nou de belangrijkste bevindingen van de arbeidsinspectie? Nou ja, het belangrijkste is, of eigenlijk het meest schokkende, is dat 4 van de 5 distributiecentra gewoon niet veilig werken. En dat betekent bijvoorbeeld dat mensen die er werken op 9 meter hoogte in het distributiecentrum staan, maar gewoon naar beneden kunnen vallen omdat er geen hek staat op een bepaalde verdieping. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar voor ons wel aanleiding om gewoon het werk daar stil te leggen, want dit kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Dit is gewoon wacht op ongelukken, toch? Dit is wacht op ongelukken. Niet alleen vallen van hoogte, maar ook aanrijgevaar. Je ziet in grote distributiecentra dat vorkheftrucks rijden, andere karretjes rijden, dat mensen daar lopen. Het is ongelooflijke druk op die werknemers, want u bestelt om 10:55 s'avonds nog het pakje en u wilt het morgenochtend hebben. Dus dat betekent dat een heel systeem in werking gaat. Dat betekent dat zij ontzettend snel moeten werken en dan soms niet die veiligheid in acht nemen en ja, tegen zo'n vorkheftruc kunnen aanlopen met alle gevolgen van dien. Ja, en het systeem in zo'n distributiecentrum is dan zo, is dat er je wordt in de gaten gehouden als medewerker daar. Er wordt bijgehouden hoeveel pakjes je op welk moment waar brengt. Werkt dat zo? Ja. Dat is die druk waar u het over heeft. Ja, dat is de druk die erop zit, ja. Ja, kon u eigenlijk makkelijk binnenkomen in die distributiecentra? Ja, bij distributiecentra is het altijd iets moeilijker dan bij andere bedrijven. Dat komt omdat het distributiecentrum gewoon dicht is. Er is geen gewoon deur, letterlijk, het gebouw is dicht. Het gebouw is gewoon dicht. Er is geen deur waar je naar binnen kan. Dat betekent dat onze inspecteurs vaak ook via de laad- en losplekken gewoon alvast naar binnen gaan om te kijken wat er speelt. En dat is gewoon ervaring. Want als wij aanbellen en zorgen dat de arbeidsinspectie voor de deur staat, dan willen ze nog wel eens in verschillende talen omroepen. Dat hebben we gewoon gemerkt van de arbeidsinspectie komt binnen. Let op. Maar ja, ondertussen was er dan natuurlijk al lang 1 of 2 inspecteurs binnen via de laat verlosse plek om te constateren wat er allemaal fout is. Ja, want jullie komen onaangekondigd. En dan zegt u, dan hoort u gewoon dat er in andere talen wordt omgeroepen, in Pools, in Roemeens. Want veel van de medewerkers daar zijn arbeidsmigranten uit die landen. Ja, dat klopt. Dat hebben wij gewoon geconstateerd en meegemaakt. Dat gebeurt. Ja. Betekent dat dan ook dat je eigenlijk niet... Ik bedoel, dit is al vreselijk 4 van de 5... Waar het niet goed gesteld is met veiligheid en gezondheidsomstandigheden. Betekent dat het nog erger zou kunnen zijn? Want ik kan me voorstellen dat u eigenlijk niet eens een echt volledig beeld heeft. Nou, erger zou het zijn 5 op de 5. Dus in ieder geval nog 20% doet het goed. Om eerlijk te zeggen, het was maar 18% die het goed doet. We hopen wel met dit soort acties en ook overleg met de brancheorganisaties... dat men toch wel gaat nadenken over die veiligheid en over het feit dat je werknemers, eigenlijk je kapitaal, dat die gezond moeten werken. Ja. Anders wordt het een verdienmodel ten koste van die werknemers. Maar als werknemers ziek raken of niet willen werken omdat het onveilig is, ja, dat kost ik veel meer. Ja. Nu, u beschrijft het een letterlijk gesloten bolwerk. Zijn er manieren te verzinnen om een goed zicht te krijgen op wat daar gebeurt? Dat betekent vaker inspecteren. En dat gaan we ook doen. Ik bedoel, al die bedrijven waarvan we nu geconstateerd hebben dat ze overtredingen maken, gaan we gewoon volgend jaar weer naar binnen om te kijken van, heb je er nou van geleerd? We hopen dat de werknemers er iets mee doen. Dat die misschien ook gaan zeggen, jongens, wij willen gewoon veiliger werken. We werken natuurlijk ook samen met de vakbond, die zometeen nog komt, die daar natuurlijk ook mensen hebben lopen, in de hoop dat ze ook zij kunnen constateren, het is mis, hier moeten we wat met z'n allen aan doen. Ja. En aan de andere kant hebben we natuurlijk de consument. Misschien moet de consument in Nederland ook eens nadenken van, wil ik wel om 5 voor 11 s'avonds nog een pakje bestellen en dat de volgende ochtend dan binnen hebben? Want wat gebeurt er dan eigenlijk allemaal? Ja, precies. Ja, nou ja, misschien mag het bestellen om 5 voor 11 nog wel, als je maar niet verwacht dat je het de volgende dag hebt. Klopt. U had het al over de vakbond. Jerry Clemens is projectleider bij de FNV. Goedenavond, u houdt zich al ruim een decennium bezig met de arbeidsomstandigheden in distributiecentra. U herkent het beeld wat de arbeidsinspectie schetst? Jazeker, ja. Is het erger geworden dan het was, als u terugkijkt op de tijd dat u naar die sector kijkt? Ja, dat denk ik wel. De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel arbeidsmigranten natuurlijk uit Polen en Roemenië richting Nederland gekomen om de werkzaamheden te doen in de distributiecentra's. En sinds die tijd zien we wel dat er ontzettend veel dingen meer gebeuren in de distributiecentra's. Oh, want er is een verband tussen het feit dat het arbeidsmigranten zijn en het feit dat de omstandigheden teruglopen? Nou, zo wil ik het niet echt uitleggen dat het dan de schuld is van de arbeidsmigranten. Maar wat wel gebeurt is dat mensen te pas en te onpas door uitzendbureaus, zeg maar, worden ingezet. En daardoor targets worden opgelegd binnen de distributiecentra's. Waardoor mensen sneller moeten werken. Ja. Ik bedoel het ook eigenlijk niet dat het door hun kwam, maar doordat zij kwetsbaarder zijn, wellicht de druk op hen hoger kan worden opgevoerd. Is dat de analyse? Ja, zeker. Ja. Mensen komen hier uit Polen of Roemenië en worden een heel mooi affiche voorgelegd in Polen om hier te komen werken via uitzendbureaus. En die komen dan hier werkzaamheden doen in de DC's. Mensen worden tekort opgeleid, worden 1 dag opgeleid om hun werkzaamheden te doen. En de dag daarna worden ze gewoon aan hun lot overgelaten. Nou, je kan je voorstellen dat je, wat meneer Van den Burg net ook al zei, als daar rietstrucks en heftrucks in de rond rijden, dat daardoor gewoon ontzettend veel ongelukken gebeuren. Omdat je ook elkaar niet kunt toeroepen, kijk uit, of omdat je elkaar niet verstaat. Ja, taal is natuurlijk ook een barrière. Er worden mensen ook ingezet op een heftruc, wat wij te horen hebben gekregen. Die worden dan achter het distributiecentrum een dagje ingewerkt. En de dag daarna worden ze gewoon op een heftruc ingezet. Ja, ja, omdat de werkdruk zo hoog is. Ja, terwijl het in Nederland toch doorgaans zo is dat je daar gewoon echt een opleiding voor krijgt om met een heftruc te rijden. Ja, dan moet je gewoon een certificaat voor halen. Ja. Ja, ja. Hadden we het nu al een paar keer over die arbeidsmigranten. Hoe lukt het om als vakbond daarmee in contact te komen? Ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel wat drempels tussen jullie en hen in staan. Ja, nee, wat wij doen is, wij komen bij de mensen thuis als vakbond zijnde. Wij staan bij de distributiecentra's voor de deur. Proberen dan ook met deze mensen in contact te komen. U gaat letterlijk op het plein voor de deur van zo'n distributiecentrum staan? Ja, wat wij doen is, waar we nu ook mee bezig zijn, is bij GXO. Dat is een groot transportbedrijf en een distributiecentra in de Tilburg en in Nieuwegein. Ja. En daar staan we voor de poorten. En dan houden we de mensen aan en dan gaan we met de mensen in gesprek. En wat vertellen ze jullie dan? Noteren hun naam. Wat zegt u? Wat vertellen ze jullie dan? Nou, ze vertellen niet direct, hè, want de angst is best wel hoog van mensen voor het distributiecentra om met ons in gesprek te gaan. En als we bij de mensen thuis komen of op plekken waar ze zich veiliger voelen, dan komen mensen echt helemaal los. Als het over hun roosters gaat of over de werkzaamheden binnen het distributiecentra. Mensen hebben geen uitzicht op een vast contract. Noem maar op. Ja, meneer Van den Burg, dit klinkt als een soort moderne slavernij. Dat heb ik ook al een paar keer gelezen vandaag als het gaat over dit onderwerp. Is dat ook een term die u in de mond zou durven nemen? Nou, moderne slavernij zou ik het niet willen noemen. Het is gewoon heel slecht werkgeverschap. En dat moeten we niet willen in Nederland. Een werkgever is verantwoordelijk voor zijn personeel, voor zijn werknemers. En hij moet gewoon zorgen dat het personeel wat 's ochtends bij hem komt werken, 's avonds weer gewoon naar huis toe kan gaan en thuis met de familie op de bank kan zitten. Alleen het gevaar bij dit soort distributiecentra is dat wel eens mis zou kunnen gaan. Ja, en, nou, ja, dat moeten we niet willen. Gaat, zo blijkt. En ook gaat, ja. En ook gaat, zeker. Meneer Clemens, hier worden toch mensen uitgebuit? Ja, dat soort verhalen krijgen we natuurlijk wel te horen, ook van mensen. Mensen, als ze hier komen werken via uitzend, meestal wordt dat allemaal via uitzendbureaus, hebben bijna geen uitzicht op een vast contract. Zelfs niet onder de omstandigheden zoals nu, dat we zo'n krapte op de arbeidsmarkt hebben dat zelfs PostNL gedwongen is, zo lazen we vandaag, om mensen in dienst te nemen. Ja. Ja. Nee, die uitzicht is bijna niet mogelijk binnen distributies bij GXO. We kaarten het wel aan bij GXO. En er zijn natuurlijk ook mensen die kiezen ervoor om een half jaar hier te werken en dan gaan ze weer. Maar wij spreken ook mensen die gewoon al 3 of 4 jaar bij een uitzendbureau werkzaamheden zijn en gewoon geen zicht hebben op een vast contract. Ja. Meneer Van den Burg, u zei het daar straks al. Het is eigenlijk gewoon allemaal onze schuld, hè? Het feit dat wij een systeem in stand hebben gebracht dat onder hele hoge druk pakketten laten rouleren. Ja, dat klopt. Niet alleen onze schuld als burger, als consument. Het is ook de schuld van de werkgever. Maar het is ook wel die combinatie bij elkaar. We zien dat natuurlijk ook gewoon in de groente in de groenteteelt. Daar wordt ook ongelooflijk hard gewerkt. Toenmalige minister Alders heeft ooit geroepen, misschien zouden we het champignonbakje een kwartje duurder moeten maken. Ja, ik geloof dat hij bijna gekielhaald werd. Dus een groot aantal jaar geleden. Want ja, waarom zouden wij een kwartje extra moeten betalen voor de champignons? Omdat iedereen dan goed en eerlijk betaald wordt. Dat is een rare gewaarwording van ons als consument. En die discussie zou best wel eens een keer gevoerd mogen worden. Ja, u blijft controleren. Zeker weten. Steeds meer de komende tijd. FNV, wat gaat u de komende tijd doen om die misstanden, om daar verbetering in te krijgen? Ja, wij gaan ook niet weg. Wij blijven bij de poorten staan van het bedrijf waar we nu ook mee bezig zijn, bij GXO. Gaan met veel mensen in contact. Proberen de mensen te organiseren om de problemen op te lossen. Als voorbeeld zijn er nog even. Het is bijvoorbeeld als mensen bij een uitzendbureau werken, een rooster op vrijdag krijgen, om zondag alweer aan het werk te gaan. Mensen hebben gewoon geen tijd om privé dingen te kunnen doen of te organiseren voor hunzelf. Dat soort dingen gebeuren gewoon nu binnen de bedrijven bij GXO. En ik denk dat er bij nog veel meer andere distributiecentra's ook dat het geval is. Ja. Maar wat wij doen is, wij blijven met de mensen in contact komen, blijven voor de poorten staan, komen op locaties waar mensen gehuisvest zijn. En zoveel mogelijk met mensen in contact komen om de misstanden in kaart te brengen. U inventariseert dat dan allemaal. En heeft u dan ook iemand bij die centra tegen wie u kunt zeggen, nou moet het anders? Wat wij doen is natuurlijk de mensen organiseren. En als wij de mensen georganiseerd hebben, gaan wij met de groep mensen richting de uitzendbureaus of naar de GXO zelf. Om aan te geven dat het nu veranderd moet worden. Ja, dus vorig jaar hebben we dat zelfs gedaan. Daar zit u nog in? Jazeker, ja, zeker. Okay. Goed, dank u wel voor dit gesprek. Paul van den Burg van de Arbeidsinspectie en Jerry Clemens van vakbond FNV. Geld of je leven. Ja. Er staat hier voor mij, we gaan praten over de kapitalistische economie. Nou ja, dat hebben we eigenlijk de afgelopen tijd ook al gedaan. Hè? Volgens mijn gast is de manier waarop ons economische systeem nu functioneert niet langer houdbaar. Ze schreef er een boek over waarvoor ze sprak met internationale vernieuwende economische denkers. Shinta Oosterwaal, welkom. Hoe luister jij naar dat onderwerp wat we net hebben besproken? Ja, met wel een tintje verdriet. Want ik merk dat we de menselijkheid aan het oprekken zijn om het systeem maar in stand te houden. Ja. He, dat ziekelijke consumentisme wat leidt tot dit soort constructen, dat doet me pijn. Ja, ja. Je bent ooit geïnteresseerd geraakt in economie en je dacht, ik ga econoom worden. Waarom wilde je economie studeren? Oh, daar had ik een hele banale gedachte bij. Ik wilde gewoon geld verdienen, want dat was waar je het makkelijkste en het beste geld mee kon verdienen. Maar later realiseerde ik me ineens waarom ik dat dan weer wilde. Dus wat daaronder lag. En dat is dat we thuis helemaal niet zo breed hadden. En ik wilde het gewoon wat beter hebben later. En jij dacht, als ik economie ga studeren, dan word ik zelf, dan ga ik financieel beter hebben. Ja, dan score ik zo'n goede marketingbaan bij Coca-Cola of zo. Of een groot autobedrijf. Toen was ik 15, hè, 16. Ja. En ik dacht, dat is het Walhalla. Dat is het helemaal. Maar ik had een veel idealistischer inborst, dus dat veranderde ook heel snel. Dat ontdekte je toen je ging werken? Nou, toen kon ik het uiten wat meer. Ik had het al als kind, natuurlijk. Maar je bent onder andere bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan werken. Ja. Als econoom, was dat ook nog in de periode dat je ervan droomde om rijk te worden? Nee, dat was al lang weer gevaren. Dat was heel snel voorbij. maar in wat voor wereld kwam je terecht dan als econoom? Bij Buitenlandse Zaken? Nou ja, of überhaupt, nadat je dat vak had geleerd, ging je het uitoefenen. Nou, ik was er heel vroeg bij, dus ik heb extra lang de tijd kunnen vullen. Ik heb commerciële economie gedaan, bedrijfskundige economie, ontwikkelingseconomie. Dus ik kon me vrij goed oriënteren. En ik dacht op een gegeven moment wel echt heel duidelijk te voelen, ik wil een impact maken op de wereld. En dat is de reden waarom ik bij Buitenlandse Zaken terecht ben gekomen. En daar kon ik daar ook echt wel mee terecht. Maar jouw vraag was eigenlijk, hoe kom je dan in die wereld? Ik ben eigenlijk op zoek naar, wat is het moment dat jij als econoom ziet, wacht even, dit is, ik ben in iets terechtgekomen en dat klopt niet. Ja, nou, dat was eigenlijk het moment waarop ik me realiseerde, wacht even, ik ben beleid van andere mensen aan het uitvoeren. Maar wat ik tegenkom in het veld, dus in al die ontwikkelingslanden waar ik werkzaam was, met bedrijven, met overheden, pratend over internationale handel, gebeurde er gewoon iets heel anders recht voor mijn ogen. Dus de reële wereld en de beleidswereld communiceerden voor mij niet altijd direct met elkaar. Mm-hmm. En ik denk dat dat het moment is geweest waarop ik dacht, wacht even, dit is een ander universum. En dat klopt niet. Nee, voor mij. Dan gaat het nog over praktijk en theorie. Precies. En dan ben je als econoom slecht voorbereid hoor op wat er eigenlijk in de reële wereld allemaal plaatsvindt. En we hebben het daar natuurlijk veel wijdverspreider over nu dan toen ik studeerde. Dus als je nu student bent, economie, denk ik dat je van meer informatie kunt bedienen. Ja. Maar wat zag jij in de wereld dan? Waarop je zo slecht was voorbereid? Nou, we hadden echt een riedeltje op basis waarvan je armoedebestrijding dan moest doen. Midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden, dat is de motor om armoede te bestrijden. Maar armoedebestrijding is natuurlijk een veel complexer en heel groot systemisch probleem. He, dat los je niet alleen maar op door in dat bedrijfsleven. Maar kan je concreet aanwijzen van, ik zag dat en dat was eigenlijk de kern van waardoor ik door had dat model waarmee we aankwamen, dat niet klopte? Dat de reële wereld, het leven voltrekt zich heel anders. Hè? Dus de wereld is vergeven van onverwachte zaken. Dus dat wij dachten, we kunnen in die private sector kun je aan een paar knoppen draaien. En dan gaat het beter met het bedrijfsleven. Dat trekt meer mensen aan, zet meer mensen aan het werk. Dat is niet de enige manier om het op te lossen. En er is gebeurd natuurlijk veel meer. Er zijn natuurrampen, er zijn alle sociale dynamieken. Er zijn democratieën die wel of niet uit elkaar vallen. Ja. Er gebeurt van alles. En daar kun je dan niet alleen maar door het ene riddeltje uit te voeren echt iets aan doen. Er komt een moment dat je denkt, ik heb wel economie gestudeerd, maar ik ga me nu geen econoom noemen. Ik noem mij an-economist. Wat is daar eigenlijk de Nederlandse equivalent van? Oneconoom, ja. Oneconoom. Ik heb ook geleerd dat je niet zomaar iets op internet moet zetten, geloof ik. Want dan word je daar de rest van je leven mee... Ja, maar goed, er zit wel echt wel degelijk iets achter. Toen ik bij Buitenlandse Zaken werkte, ben ik ook gaan studeren als voor psychotherapeut. Gewoon vanuit persoonlijke interesse. Maar dat gaf mij op een gegeven moment echt een bepaalde sleutel. Want ik had ineens, naast dat ik in maatschappelijke vraagstukken verdiepte, ook die menselijke vraagstukken. En ik zie nu hoe die twee met elkaar samenhangen. Ja, dus het zijn mensen, dat zegt Jan Hopmans altijd, die de systemen maken. En ik zag ineens, jeetje, als je dus bij die mensen iets gaat doen, dan kan er maatschappelijk ook iets gebeuren. En die maatschappij heeft ook een invloed op een zelfbeeld, hè, als een mensbeeld. Hoop ik tenminste. Want met de vorige gasten hebben we iets besproken waardoor er nog helemaal niet klaarblijkelijk is dat mensen gaan reflecteren en gaan verbeteren eigenlijk. Maar dat was de reden waarom ik dacht, daar moet ik wat mee. En heeft mijn fascinatie om niet alleen maar binnen de symptomen van ons huidige economisch systeem, maar juist daarbuiten. Dus die opdracht, die existentiële opdracht die we eigenlijk hebben in die hele economische transitie, om daar sleutels te vinden. En dat is niet, dat is mijn werk. Ja. Het is niet per se iedereens werk. Nee, maar economie, een economisch systeem, dat bestaat uit een heleboel onderdelen, zou je kunnen zeggen. Iedere ondernemer, ieder bedrijf is daar een onderdeeltje van. Kijken naar de economie als geheel, dat is interessant. Maar je kunt ook gewoon zeggen dat als ondernemers anders gaan ondernemen, krijg je vanzelf een andere economie. Ja, ondernemers, dat zijn net mensen. Ja. Ja, precies. Maar waarom zou je dan iets aan het systeem moeten doen? Het systeem faciliteert toch wat ondernemers in die economie doen. Dus als je gewoon andere ondernemers kweekt, krijg je vanzelf een andere economie. Ja, je maakt natuurlijk, het is een co-creatief proces. Hè? Ondernemers maken ook een economie. Ja. Ja. En drukken daar ook een bepaalde stempel op met hoe zij operationeel zijn binnen die economie. Ja. Ja, dus maar jij zegt ook, we moeten anders naar economie kijken, ook anders naar economie als vak. Ja. Terwijl dat is toch een volgend systeem. Het economie als vak volgt toch de werkelijkheid van ondernemers die hun vak uitoefenen. Ja, als je op hetzelfde niveau wil kijken, dan heb jij gelijk. Maar wat mijn oproep zou zijn, is we moeten voorbij de huidige economische principes gaan kijken. Zoals ik al net zei, ik ben als econoom niet voldoende opgeleid voor de hedendaagse problematiek. En de economie zoals die is opgezet, het systeem zoals we het nu kennen, het neoliberalisme, is ooit dienend geweest in een bepaalde periode. En maar diezelfde problematiek vindt vandaag de dag niet per se meer plaats. We staan voor hele andere uitdagingen. Dus wij moeten wel degelijk onze principes gaan aanpassen naar zaken die voorbij gaan aan bijvoorbeeld economische groei. En dat is, en voor bedrijven, je hebt het over ondernemers en bedrijven, geldt dat het vraagstuk, zijn wij er nou louter en alleen maar om winst te maken, echt aan de orde van de dag is. En er zijn ook heel veel bedrijven of ondernemers die zichzelf die vraag durven te stellen. En dat zijn hele andere ideeën over businessmodellen die we hanteren. Ja, en hoe moet het, hè, want het systeem waar we het over hebben, dat houdt iets in stand. Hoe kun je ervoor zorgen dat systeem dan verandert? Het systeem houdt zelf niks in stand. Het systeem is gewoon een uitvloeisel van onze activiteit. Ja, maar kijk naar overheden. Overheden proberen een economie te faciliteren. Die zien, de economie werkt zo, dus wij gaan ook op die manier faciliteren. Dat is een tijd zo geweest. Ja. Ja, en daarna wilden we vooral niet zo heel veel overheidsbemoeienis meer. Ja, dus dat is een vrij volatiel idee. Waar wil je dan naartoe? Nou, dat een economie waar ik vraag me eigenlijk af waar jij naartoe wil. Wil jij het systeem behouden zoals je het ziet, zoals je het kent? Nee, ik heb het idee dat het systeem volgt de praktijk. Ja, dus jij gelooft er niet in dat het veranderen kan? Jawel, ik geloof. Ik denk, waarom zou je iets aan het systeem doen? Je moet iets aan die praktijk doen. Ja, ja. Toch? Nou, het is hetzelfde. Hè? Ja. Het is één systemisch geheel. Maar nu wordt het heel ingewikkeld. Maar vertel, geef even aan, wat is het vergezicht waar jij naartoe zou willen? Ja, een van de belangrijkste dingen die ik denk dat waar we voor staan. We hebben één systemische opdracht. En dat is dat we de economie niet meer als eindstation zien. Maar dat we zien dat de economie is ingebed in een groter geheel, zijnde de levende wereld. En dat er tussen die levende wereld en het systeem, de economie, maar ook dus de mens die daarin participeert en de bedrijven die er natuurlijk actief in zijn, dat daarin een dynamiek plaatsvindt. Dus alles wat wij nemen uit de levende wereld, dat is dus de extractieve natuur van onze traditioneel economisch denken. Mm-hmm. Dat nemen we eigenlijk voor lief. Hè? Daarvan zeggen we, oké, Om het kapitalisme zo te behouden. Dat hebben we misschien wel het liefst, want verandering is spannend. Maar dan nemen we dus voor lief dat dat iets is wat een extractieve natuur heeft. We mogen daar gewoon van nemen zonder daar iets voor terug te geven. Ja. Dat is niet meer houdbaar. Dat kan niet meer. Nee, dat bewijst de huidige problemen die we hebben met de klimaatcrisis. Exact. Een hele levende wereld in verval. Terwijl die levende wereld voorziet in ons bestaan. Dus we hebben wel degelijk een verplichting om daar ook voor te zorgen. Dus dat betekent dat we een compleet in onze praktijk, waar jij het over hebt, een compleet andere rol moeten gaan aannemen. Dus een rol zijnde onderdeel van die levende wereld, in relatie tot die levende wereld. En een, ja, met een bepaald verantwoordelijkheid wel ook voor die levende wereld, om daarvoor te zorgen. Ik hoorde jou in een podcast een vergelijking maken die ik wel helder vond. Dat was dat je de wereld moet zien als een huishouden. Je kunt een huishouden managen, dat doen we nu. Of je kunt voor een huishouden zorgen. Dat is waar we heen zouden moeten. Is dat wat je bedoelt? Ja, en dan ga je dus, ja, want dan breek je dus ook. Het een van de belangrijkste principes van onze economische modellen is dat het economische groei zou moeten opleveren. En dan dus, dan accepteer je dus het idee van die extractieve aard van die natuur. Dus het idee van we mogen nemen zonder terug te geven, hebben we helemaal verinnerlijkt. En dat zouden we eigenlijk moeten doorontwikkelen als mensen. Want het is een heel infantiel idee over dat we maar mogen nemen. En zonder iets terug te geven. Infantiel bedoel je letterlijk, alsof we kleine kinderen zijn? Wij zijn eigenlijk kleine kinderen. Ja, ik heb net zelf een babytje gekregen. En die mag van mij nemen, zonder dat ze daarvoor iets terug te geven heeft. Maar dat accepteren we niet lang van kinderen, toch? Precies. Van kinderen verwachten we ook, die doorgroeien. Dus die maken bepaalde fases mee. En op een gegeven moment verwachten we van hen dat ze volwassen zijn. Maar ik vind dat wij als mensheid, zolang we dit kapitalistische systeem voorstaan, niet per se zijn doorgegroeid in die volwassen fase. Dus je zegt eigenlijk dat we als mensheid nu nog in die infantiele fase zitten. Dat we zeggen, ik wil het en ik wil het nu. Ja, kijk maar naar het vorige gespreksonderwerp. Dus als ik waarin nu we de kwalijke gevolgen zien van het feit dat als ik een pakketje bestel, dat ik dat morgen wil hebben. Ja, of misschien zelfs als ik een boodschap bestel, dat ik het over 10 minuten wil hebben in huis. Met alle sociale gevolgen van dien, die ik niet zie. Want ik zie alleen maar degene die mijn boodschapjes komt bezorgen. En dan zijn het misschien, dat durf ik eigenlijk wel te zeggen, niet eens de hoogst noodzakelijke boodschappen die we hebben. Dus we zijn niet eens gewend om te bedenken, wat ik wil, heb ik dat echt nodig? En kan ik daar een redelijke assessment van maken voor mijzelf? Ja, nou had ik. Hoe veranderen we dat? We hebben nog een minuut om dat te bespreken. Waar begin je met de verandering? Met de volwassenheid, volwassen worden. Ja, want kijk, papa en mama hebben mij geleerd dat ik niet zo egoïstisch moet zijn. Maar wie is de papa en mama van de wereld? Ja. Vind je dat we dat nog nodig hebben? Ik vind dus dat we die in onszelf moeten gaan verinnerlijken. Dus dat we zelf moeten gaan realiseren dat moeten hoeders zijn van een groter geheel. Dat we daar echt een verplichting in hebben. En dat we daar beter voor mogen gaan zorgen. Ja, maar dat is dus dit verhaal voortdurend vertellen aan elkaar, aan anderen. Ja, dat kan. Ja, toch? Bijvoorbeeld. Nou ja, het is in ieder geval het licht erop schijnen, het licht erop werpen. En het liefst zou ik er nog continu interventies op doen. En want je ziet continu veranderkundige interventies en grote transitievraagstukken, die worden allemaal begeleid. Maar het existentiële stuk wordt vaak buiten beschouwing gelaten. Oké, interventies. Nou. Goed, dankjewel voor dit gesprek. On-econoom Shinta Oosterwaal. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Geld of je leven. Daar ging het vandaag ook letterlijk over. Straks één vandaag met Hila Noorzij over het tekort aan mensen die coronavaccinaties kunnen uitvoeren. NPO Radio 1 podcast. Ongehoord Nieuwscafé, de podcast van Nederland zonder censuur en correctheid. Ik heb totaal geen behoefte meer om één of ander theater binnen te lopen, want ze hebben letterlijk iedereen die ongevaccineerd was verraden. Iedere week met gasten aan de stamtafel over politiek, cultuur en sensatie. Ben je op zoek naar iets wat er niet is of zo? Uw presentatoren zijn Jenas Ramon-Tarsing en Roelof Bouwman. Op het moment dat er een wet is, vind ik dat je er tegen kan zijn en je er toch aan kan houden. Ongehoord Nieuwscafé, een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Ik ben Sylvia Witteman en in mijn nieuwe boek Wat Heet lees je over mijn liefde voor ratelende rolkoffers, topless zonnen en incourante flesjes nagellak. Want ach, het is zomer. Wat Heet is nu verkrijgbaar in de boekhandel.